इस रुकू में हमने जो मुख्तलिफ चीज़ें देखी उसको एक ही स्ट्रेच में किस तरह देखेंगे। सबसे पहले हमने हुरमतों के बारे में देखा, माहे हराम की हुरमत को पामाल ना करो, अल्लाह के रास्ते रोकना, अल्लाह ताला से कुफर करना, मस्जिद हराम का रास्ता लोगों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना, इन चीज़ों से मना किया गया। दूसरा पॉइंट हमने देखा था मुर्तद के बारे में, इर्तिदाद, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ज़ाया और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। तीसरा पॉइंट था ईमान के बारे में, हिजरत और जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाले ईमान लाने के बाद यही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होंगे। चौथी चीज़ हमने आज पढ़ी शराब और जुए के बारे में, क्या बताया, बहुत बड़ा गुनाह है और कुछ फवायद हैं। पांचवी चीज़ देखी अल्लाह की राह में खर्च करना, क्या हुक्म मिला, जायद ज़रूरत खर्च कर दो। छठा पॉइंट था यतीमों के बारे में कि यतीमों की भलाई हो जिस मामले में वही तर्ज अमल इख्तियार कर लो। और पांचवी चीज़ हमने देखी निकाह के बारे में, मुशरिक के साथ निकाह ना करो क्योंकि मुशरिक दोजख की तरफ ले जाते हैं। इसने एक ऐसा हमें रास्ता दिखा दिया कि जिस पे अमल करने से लोग अपनी नस्लों को गिरने से पस्तियों में गिरने से बचा सकते हैं। अल्लाह ताला से कैसे अपने ताल्लुक को महसूस करना है कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अहकामात दिए कि हमें अपनी दुनिया और आखरत की फिक्र लग गई। अल्लाह ताला हम पे सख्ती करना चाहता तो करता, लेकिन उसने सख्ती नहीं की। अल्लाह ताला साहिब इख्तियार होने के साथ साथ साहिब हिकमत भी है। फिर अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलाता है और मग़फ़रत की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला ने खूबसूरत अहकामात हम तक पहुँचाए। अल्लाह के नबी सल्लम को इस हैसियत से मानेंगे कि ये सारी बातें जिनको हम सुनते हैं और अपने दिल पे महसूस करते हैं, ये उसी हस्ती के ज़रिए से हम तक पहुँची। अपने लिए अच्छे रवैयों को अगर हम देखें तो जो आज हमने सीखे, फितनों से बचना है, हिजरत करनी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह की कोशिश करनी है, शराब और जुए से रुकना है, यतीमों की इसलाह करनी है, निकाह के लिए ईमान वालों का इंतखाब करना है। जो बुरे रवैये हमने देखे जिनसे इंशाअल्लाह ताला हमने बचना है, हुरमत के महीनों को पामाल करने से, अल्लाह के रास्ते से रोकने से, फितनों के फैलाने से, शराब और जुए से और मुशरिकीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। और अमल की बातें तो बेशुमार हैं, पूरा ही लेसन सात मुख्तलिफ चीज़ें हमें अमल की दे रहा है कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करते जाएं और अपने आप को बदलते जाएं। अल्लाह ताला जो हमें दे हम उसको लेते जाएं और जो छोड़ने का हुक्म दे उससे अपने आप को अलग करते जाएं। आज के लिए मकसद ज़िंदगी क्या अपनाया आपने? अल्लाह की राह में घर बार छोड़ना पड़े तो दरेक नहीं करना, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। इन्ना लजीना आमनू वल्लजीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए और मेरे लिए भी। अपना जायज़ा भी लेते जाना है, जो सबसे मुश्किल काम होता है। पूछिए अपने आप को, क्या मैं लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकती तो नहीं हूँ? कभी कभी डायरेक्टली रोका जाता है, कभी कभी इनडायरेक्टली। क्या मैं लोगों को अल्लाह के घरों से निकालने की कोशिशें तो नहीं करती? क्या मैं अल्लाह के रास्ते में नापसंदीदा चीज़ों को छोड़ती जा रही हूँ? क्या मैं ज़ायदा ज़रूरत सामान अल्लाह के हाथ जमा करवाती जा रही हूँ? क्या यतीमों के साथ हुस्ने सलूक करती हूँ? क्या वाकयात से सबक लेती हूँ? क्या शराब और जुए से नफरत करती हूँ? क्या मैं अल्लाह के किए हुए फैसलों को दिल की खुशी से मानती हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।